reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Jest śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. Sprawę będzie wyjaśniała warszawska prokuratura okręgowa. Włoscy ratownicy przeszukują gruzy hotelu, na który zeszła lawina. Zaginionych jest ponad 20 osób. Maskotki w krakowskich karetkach, ponad 2000 zabawek czeka na najmłodszych pacjentów. Na początek serwisu śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. Wszczęła je warszawska prokuratura okręgowa. Śledczy mają zbadać jego organizację i przebieg. To wtedy posłowie części opozycji zablokowali mównicę sejmową. Była to ich reakcja na decyzję marszałka Sejmu, który wykluczył z obrad posła PO Michała Szczerbę. Wtedy marszałek Marek Kuchciński przeniósł obrady z sali plenarnej do kolumnowej, gdzie została przyjęta między innymi ustawa budżetowa. Zdaniem części opozycji głosowanie było nielegalne. PO i Nowoczesna złożyły zawiadomienie do prokuratury. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje z kolei, że to posłowie części opozycji złamali prawo, blokując mównicę. O tym, czego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Michał Dziekański. W sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem 33. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 roku na sali kolumnowej. Grozi za to kara do 3 lat więzienia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Włoscy ratownicy nie tracą nadziei. Wciąż szukają ponad 20 zaginionych osób, gości i pracowników górskiego hotelu, na który zeszła lawina. Według ostatnich medialnych doniesień spod gruzów budynku udało się wydobyć ciała 3 ofiar. Do tragedii doszło po tym, jak wczoraj w środkowych Włoszech zatrzęsła się ziemia. Po wstrząsłach zeszła lawina, która uderzyła w hotel leżący na zboczu szczytu Gran Sasso. W środku było wtedy około 30 osób, w tym 2 dzieci. O szczegółach Marek Lenert. Z relacji znajomych osób, które przebywały w górskim hotelu, wiadomo, że były one wtedy gotowe do odjazdu. Czekano tylko na pług śnieżny, który oczyściłby drogę, aby rozjechać się do domów. Zapowiedziano, że przyjedzie z 4-godzinnym opóźnieniem. W czasie oczekiwania doszło do tragedii. W wyniku wstrząsu sejsmicznego na hotel runęła lawina kamieni i śniegu. Skutkiem tego było przesunięcie się budynku o 10 metrów i jego zawalenie się. Wołania członków ekip ratunkowych, które przybyły nad ranem, pozostały bez odpowiedzi. Wtedy podjęto dokładne poszukiwania z psami. Przebywający na miejscu mówią, że hotel praktycznie zmieciony został z powierzchni ziemi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A w serwisie Trójki pytanie, czy bulwar Wiślany to ulica? Sąd Najwyższy nie odpowiedział na to pytanie. A pytanie skierował Sąd Okręgowy, który zajmuje się sprawą mieszkańca Warszawy, który pił piwo na nadwiślańskim bulwarze. Policjanci chcieli ukarać go mandatem, tłumacząc, że na ulicy według prawa nie wolno pić alkoholu. Marek Tatała mandatu nie przyjął, twierdząc, że bulwar to nie ulica. Sąd pierwszej instancji przyznał rację policjantom, ale mężczyzna się odwołał, a sąd drugiej instancji postanowił o definicję bulwaru, zapytać Sąd Najwyższy. Sędzia Andrzej Ciuchniński przekonuje, że przy wątpliwościach co do wykładni pojęcia ulica powinna być przyjęta ta, która jest korzystniejsza dla obwinionego. Ponadto, jak podkreśla ustawa o wychowaniu w trzeźwości, nie zabrania picia alkoholu w każdym miejscu publicznym. Obywatelom wolno to, czego prawo im wyraźnie nie zabrania, a organom władzy publicznej wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie zezwala. Jeżeli zatem w świetle dyrektyw możliwe są dwa rezultaty wykładni, to należy przyjąć te, które są korzystniejsze dla sprawcy. Nie może być bowiem tak, żeby wobec nieścisłości języka prawnego obywatel znajdował się w stanie niepewności prawa i ponosił tego negatywne konsekwencje. Marek Tatała czeka teraz na decyzję Sądu Okręgowego. Jestem zadowolony, że usłyszeliśmy taką argumentację, która będzie ważną poradą dla sądu, który przecież jeszcze będzie w mojej sprawie decydował. Ja jeszcze nie jestem ani uniewinniony, ani skazany na grzywnę. Poczekajmy, zobaczymy, jak sąd odniesie się do tej argumentacji i do tych porad, które są bardzo ważne z punktu widzenia mojej osoby i tysięcy obywateli, którzy nad Wisłą w każdym sezonie letnim alkohol spożywają. Zgodnie z prawem zabronione jest picie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia. Picie alkoholu w niedozwolonych miejscach jest traktowane przez prawo jako wykroczenie, grozi za to grzywna. Na koniec w serwisie Trójki Kraków i maskotki dla ratowników medycznych. Ponad 2000 zabawek trafi do karetek. Będą to prezenty dla najmłodszych pacjentów. Mają być pocieszeniem i choć odrobinę odstresować dzieci, dla których droga do szpitala to duże przeżycie. Mówi ratowniczka medyczna Bożena Woźniak. To jest zabawka, która towarzyszy. Od tego momentu troszeczkę odciąga uwagę, bo tu trzeba w kucie założyć, tu monitor podłączyć, tu zmierzyć ciśnienie. To są czynności, nawet jeżeli nie bolesne, no, to one budzą obawy. Więc ta zabawka, taka przytulanka, miękka, nam ułatwia pracę, odciąga uwagę. Widać czasem uśmiech u dziecka, czasem łezki. W ubiegłym roku krakowskie pogotowie udzieliło pomocy blisko 3000 małych pacjentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od niedobrych wiadomości z Melbourne. Agnieszka Radwańska nie gra już w wielkoszemowym Australian Open. W nieco ponad godzinę w dwóch setach do 3-2 pokonała ją doświadczona Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni. Zaskoczony takim obrotem sprawy był tenisowy ekspert Michał Gawłowski. Trochę boli ta porażka jeszcze, no można powiedzieć, takim wynikiem i w takim stylu, bo wydawało się, że po tym ciężkim pierwszym meczu, że gdzieś tam już ta maszyna się rozpędzi i następne pojedynki do półfinału gdzieś będą szły łatwiej. No niestety przykro, chociaż no widać było, że lekcję przeciwniczka odrobiła, bo taktycznie grała fantastycznie, no i to się wszystko przełożyło na wynik. Jeszcze większą niespodzianką niż przegrana Radwańskiej była porażka broniącego tytułu Nowaka Dżokowicza. W 5 setach odprawił go fantastycznie dysponowany dziś Denis Istomin z Uzbekistanu. I posłuchajmy, co miał do powiedzenia po najbardziej spektakularnym zwycięstwie w swojej karierze. Czuję się świetnie w roli zwycięzcy. Moje ciało po tych 5 setach ma się nieco gorzej. Dziś zagrałem chyba lepiej niż jestem w stanie grywać w najlepszych momentach, ale muszę zapanować nad emocjami i skupić się na przygotowaniach do kolejnego meczu. Tyle Denis Istomin, bohater czwartego dnia Australian Open. Więcej wpadek faworytów nie było. Dalej grają m.in. Rafa Nadal, Miloš Raonic, Dominic Thiem czy Gael Monfils. To u panów, a u panie Serena Williams, Karolina Pliszkowa, Gianna Conta i Dominika Cibulkowa. Teraz biatlon i wreszcie dobry występ naszej zawodniczki w zawodach Pucharu Świata. Monika Hojnisz w biegu na 15 km w Anterselwie zajęła 7 miejsce. Wygrała Niemka Laura Dallmayr. Przypomnijmy jeszcze, że nasi szczypiorniści zagrają dziś ostatnie grupowe spotkanie w Mistrzostwach Świata i najpewniej zderzą się ze ścianą, bo muszą stawić czoła broniącym tytułu Francuzom. Ten mecz od godziny 17.45, nieco wcześniej. Biegam, bo lubię. A w Biegam, bo lubię dziś bieg ekstremalny z naszym gościem Michałem Kiełbasińskim. Tak, poopowiada o przygotowaniach do biegu przez Yukon i Alaskę w Ameryce Północnej na północy. A ile ma do pokonania, pamiętam? 1700 kilometrów. Mróz może się zdarzyć, że będzie minus 50. Może tak być. Może tak być. Ale najgorsza będzie odwilż. To prawda, bo to jeszcze gorzej dla biegacza, który z sankami, z ekwipunkiem biegnie. I to w Biegam, bo lubię. Jeśli chodzi o ekstremalne warunki, to już teraz mamy gdzieniegdzie ekstremalne warunki jazdy. Uwaga, kierowcy, są informacje o lodowisku, o gołoledzi na Podlasiu miejscami. Słuchacz napisał z Sokółki. Także na wysokości Włocławka na autostradzie A1 pojawił się deszcz, a temperatura tam poniżej zera. Tak więc może być bardzo ślisko i będzie bardzo ślisko. Tym bardziej, że wieczorem i w nocy wciąż na północy, na zachodzie i w centrum będzie się pojawiała marznąca mrzawka i gołoleć. Na południowym wschodzie z kolei rozpogodzenie, ale tam za to bardzo zimno. Na Podhalu i na Podkarpaciu temperatura spadnie do minus 20 stopni albo i niżej. W centrum minus 6, a nad morzem temperatura w nocy do plus 1 stopnia. Jutro na północy i w centrum wciąż na drogach bardzo ślisko. Nad morzem do tego wietrznie. Temperatura w ciągu dnia od minus 4 stopni na Podkarpaciu do zera w Warszawie i do plus 2 od Szczecina po Trójmiasto. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Czy w 2017 roku Unia Europejska rozpadnie się? Kto ją pogrąży? Kto ją uratuje? Europejski Klub Trójki dziś, tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup Sony 49 cali 4K klasa A za 3499 zł, a otrzymasz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 000 zł. Z

powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Stasiek, Anita Lipnicka, tu Trójka, audycja popołudniowa. Uwaga, tej nocy na południu temperatura może spaść do minus 20 stopni albo i niżej. Zapraszamy do Trójki. Przed bezdomnymi znowu bardzo trudny czas. Meteorolodzy zapowiadają siarczyste mrozy. Ludzie bez dachu nad głową będą potrzebowali dużego wsparcia i pomocy. Bezdomnych widujemy często na dworcach, w opuszczonych altankach działkowych czy na ulicy. Jednak staramy się przejść obok i udawać, że są dla nas niewidzialni. Przekonała się o tym nasza reporterka. Kto tu siedzi na schodach? Nie wiemy. Kto to może być? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ale kto może pana zdaniem tu siedzieć? Przepraszam bardzo. A skąd pan wiesz? No ale pana zdaniem. Biedak? Czy co? Ej, nie rozglądam. Pani dała coś temu człowiekowi? Kanapkę. Kanapkę, dlaczego? No bo jeszcze głodny. Siedzi na schodach i żebrze. Jak pani sądzi, kto to jest? Człowiek, który może potrzebuje takiej kanapki, którą ja mogę sobie odmówić. Z czym pan się na tej ulicy spotykał? Z jakimi zachowaniami? Jak pana traktowano? Najczęściej mówię z jakimś odrzuceniem. Pan Mariusz był bezdomny. Z agresją słowną, z wytykaniem palcami, wiele innych jeszcze przypadków, które nie jestem w stanie opisać i opowiedzieć na chwilę obecną. Byłem bezdomny jeszcze 2 lata temu. A zanim pan został bezdomny, to co pan robił? Po ukończeniu studiów podjąłem pracę, ale praca była związana też z dużym stresem. Stres, który był związany też z nadużywaniem alkoholu i to generalnie uzależnienie od alkoholu wyprowadziło mnie z domu na ulicę. Nie jest łatwo pomóc osobie bezdomnej. Widzimy w telewizji te obrazy, gdy Straż Miejska podchodzi i mówi: człowieku, idź do noclegowni, bo tutaj zamarzniesz, i słyszy, że nie, my to nie. Z jednej strony nie jest łatwo pomóc. Marek Seretny, Fundacja Kapucyńska. Ale z drugiej strony, jeżeli daje się przestrzeń, wolność i tą przestrzeń wykłada się poniekąd takim zrozumieniem i szacunkiem dla tego drugiego człowieka, przyjmują pomoc. Bezdomni, z którym ja rozmawiam, Błażej Strzelczyk, tygodnik powszechny i współorganizator akcji Zupa na plantach. Oprócz tego, że decyzje o tym, żeby nie iść do schroniska, podejmują w związku z tym, że chce im się pić alkohol na przykład, a w schronisku nie może być alkoholu, to również te decyzje nie podejmują na przykład dlatego, że w schroniskach słyszeli o tym, że są kradzieże, albo słyszeli, że w noclegowniach można zarazić się psami. My nie możemy żyć w przekonaniu, że mamy najlepsze rozwiązanie na bezdomność. Jak spotykam się z bezdomnym i sugeruję mu miejsce w schronisku albo w noclegowni, to go do tego namawiam. A w momencie, kiedy on się nie daje namówić, to się niego nie obrażam, tylko przychodzę jeszcze raz, a za trzeci razem albo czwartym razem może da się przekonać. Znaczy, to jest potwornie żmudna praca. Lek, obecność drugiego człowieka. Człowiek, który wymaga przytulenia, rozmowy i drugi człowiek jako pomoc. I to jest najlepsza pomoc. Obecność drugiego człowieka, wysłuchanie problemu. Lepiej jest dwom niż jednemu, bo gdy jeden upadnie, drugi go zawsze podniesie. Co to jest za książka i skąd ten pomysł? To jest książka, która ma tytuł Niewidzialni. Mariusz Pitura, pomysłodawca powstania książki Niewidzialni. Tytuł stąd, że ludzie bezdomni są niewidzialni. To znaczy my, ludzie, którzy sobie pijemy kawę w ciepłych miejscach i mieszkamy w fajnych domach i jeździmy autami, które mają ogrzewanie, mijamy ludzi bezdomnych i ich nie widzimy w ogóle. Te litery w cieple są w ogóle niewidoczne. Aleksandra Adrian. I teraz jak otworzyliśmy książkę, w ujemnych temperaturach zaczynają się pojawiać. Jeżeli chwilę jeszcze podtrzymamy, będą całkiem czarne. Tu jest biała strona po prostu. Tak. Żeby tę książkę przeczytać, z tymi historiami się zapoznać, trzeba wyjść na mróz. Nagle się okazuje, że połączenie książki zwykłej, papierowej i tej farby i tekstów bezdomnych daje nam odczucie tego, co bezdomni do nas mówią, bo czytając te teksty w cieple, tak naprawdę my ich nie rozumiemy. Jestem autorem jednej z historii. Historia powstała na kanwie właściwie moich przeżyć, moich doświadczeń z ulicą. To, co byśmy chcieli osiągnąć tą książką, to taka smutna statystyka, która mówi, że co roku zamarza około 100 osób. Do tej pory zamarzło 70, więc mamy styczeń, więc jeżeli by się udało uratować kogokolwiek, to byłoby cudownie i wtedy byśmy wiedzieli, że zrobiliśmy dobrą robotę. I dlatego apelujemy, by reagować, gdy widzimy bezdomnego na zewnątrz i zadzwonić do Straży Miejskiej lub na policję. Oni będą wiedzieli, co zrobić. A o bezdomnych, o niewidzialnych pytała Anna Rokicińska. To Trójka, audycja popołudniowa, 21 już minut po 17. Teraz piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Przy tym się Państwu w tym tygodniu najlepiej biegało i to będzie Brodka. To na razie wiązanie butów. Ale zadzior, przyznacie panowie. Tak, można pobiec z 500 metrów. Tak, to wszystko niecałe. Tak. Niecałe, koło setki. Nie, ale mi się podoba. Moim zdaniem to jest fajna piosenka do biegania. Monika Brodka i piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dobry wieczór nawet Państwu. Dziś nie będziemy się spierać z naszym biegowym guru Pawłem Januszewskim, czy warto biegać w smogu. Dziś posłuchamy, co zamierza zrobić ultramaratończyk Michał Kiełbasiński. Jemu zanieczyszczone powietrze na pewno przeszkadzać nie będzie. Biegam, bo lubię. No to posłuchajmy, co ma do powiedzenia Michał Kiełbasiński. Wybieram się nad Yukon, w arktyczne tereny Kanady i Alaskę w Stanach Zjednoczonych. Będę próbował przemierzyć 1000 mil dzielące Whitehorse w Kanadzie do Fairbanks na Alasce w temperaturach minus 30, minus 50 stopni. 1000 mil, czyli prawie 1700 kilometrów w tak silnych mrozach. Jak długo pan ma zamiar biec? To jest dobre pytanie, bo nikt tego wcześniej nie zrobił, stąd trudno szacować. Moim wielkim marzeniem jest poświęcić na to 20 dni i pokonywać średnio 80 km dziennie. Natomiast jeżeli to będzie 30 dni, to też nie będzie źle. No już wszystko to, co powyżej 30, to może być pewien problem. Co z noclegami? Noclegi w terenie. Przede wszystkim tam, gdzie będę musiał się zatrzymać. Po prostu będę zdejmował z tych sanek wyposażenie. Pakował się jak do łóżeczka, do wielkiego śpiwora, pajaka, który mam fantastycznie przygotowany na temperatury rzędu 40-45 stopni na minusie. Natomiast wierzę, że trafią mi się i luksusy. Jakiś domek myśliwski, czy jakaś wielka metropolia, 238 osób. To są wyjątkowe luksusy. Panie Michale, niech pan powie, jak ważna jest odzież w tej pańskiej wyprawie. To jest podstawa, bo w tych warunkach każdy element wyposażenia, od majtek poprzez koszulki, odpowiednio oddychające, odpowiednio separujące pot od ciała, po kolejne warstwy, aż do tych ostatnich puchowych, które zapewniają już tę właściwą termikę, jest bardzo ważne. Ja będę jednak biegł. To nie jest wyprawa sensu stricte. To nie jest tak, że facet sobie maszeruje, rozbija obozowiska. To będzie bieg. Dlatego, że jest to związane z pewną ideą. Idea jest taka. To jest trasa wyścigu psich zaprzęgów. Pies od setek lat towarzyszył człowiekowi i pomagał człowiekowi na wszelkie możliwe sposoby. Stróżował dla niego, pilnował dobytku, był jego przewodnikiem, czy biegł jak te psy w psich zaprzęgach. A ja postanowiłem, że w jakiś symboliczny sposób powiem dziękuję. I teraz to człowiek pobiegnie dla psów. Stąd jest cała akcja charytatywna. Polega ona na tym, że każdy z radiosłuchaczy, każdy z Polaków będzie mógł zadeklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który przemierza na tej trasie, a pieniądze te zebrane przez fundację tutaj w Polsce posłużą na poprawienie losu tych naszych czworonożnych przyjaciół. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli ktoś postawi jeden grosz, bo te datki są absolutnie dowolne, to nawet jeżeli przebiegnę pełny dystans, ta osoba będzie miała do wpłacenia na konto fundacji całych 16 zł. Także będzie to bieg, bieg dla psów. Na dłuższą rozmowę z Michałem Kiełbasińskim zapraszam do trzeciej strony medalu, ta oczywiście w niedzielę od godziny 17, a już teraz, Pawle, pewnie wyrazisz podziw wobec planów tego śmiałka z Łodzi. No tak, jestem pod wrażeniem ludzi, którzy podejmują się tych wyzwań. Raz, że się podejmują, dwa, że te wyzwania udaje im się zrealizować, a jak do tego dochodzi cel, szczytny cel charytatywny pomagania ludziom, zwierzętom, tak jak w tym przypadku, no to chwała takim ludziom. Przede wszystkim cieszę się, że jest coraz więcej takich inicjatyw i ludzie jakby przestali już tylko biegać dla siebie, a też szukają takich imprez, gdzie można pomagać przez bieganie. Pytaliśmy Michała Kiełbasińskiego, jak ważny jest sprzęt, ubranie w jego wyprawie. Przełóżmy to na nasze realia. Ty się szykujesz właśnie teraz do maratonu w Dębnie, który odbędzie się na początku kwietnia. 2 kwietnia. Biegnę dla tych, którzy marzą, żeby chodzić. Jak ty się ubierasz? Co doradzasz naszym słuchaczom? Jak powinni się ubierać na treningi przy minusowych temperaturach? No teraz mamy taką temperaturę około 5, 7 do 10 stopni. No bywały w styczniu takie trochę większe mrozy. Ja chodzę tylko w dwóch warstwach i to jest oczywiście na początku, kiedy wychodzę na jakieś przez 100 metrów, niecałe 100 metrów, jest mi chłodniej, natomiast później to jest rewelacja. Ja radzę, żebyście państwo z głową kupowali, dobierali sprzęt biegowy. Ta odzież termoaktywna to nie jest tylko PR-owy chwyt. To naprawdę działa. Dwie warstwy w zupełności wystarczają jak na taką pogodę. Doskonale pracują te dwie warstwy. To jest ważne, a nieraz takie błędy popełniamy. Albo ci, którzy są nieświadomi, że jedną z warstw mają termiczną, a druga jest zwykła, no to wtedy nie zadziała. Jeżeli chcemy w dwie warstwy się ubrać, to dwie muszą być termoaktywne. Jeżeli jedna, to oczywiście jedna. Jeżeli trzy, to oczywiście trzy muszą być termoaktywne i proszę tak dobierać te stroje. Wtedy one na pewno zadziałają. A w naszym konkursie ubierzemy dziś państwa na zimę od stóp do głów, dosłownie. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania komplet odzieży sportowej na zimę marki Brubek. Wartość zestawu dla pani albo dla pana wynosi 700 zł, a w jego skład wchodzą bluza, spodnie, skarpety, koszulka z krótkim i długim rękawem, bokserki, komin biegowy i rękawiczki termoaktywne. Do tego wypasionego zestawu dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i zaproponować... imiona dla moich trzech psiaków, które się urodziły zupełnie niespodziewanie. To wziąłem dwa miesiące temu psy ze schronisko. Okazało się, że jeden z nich urodził 3 dni temu psy. Jest ich 3, są 2 suczki, 1 pies i nagroda w konkursie, kto najciekawszą nazwę zaproponuje. Imiona najciekawsze. Powiem, że mama to samba, także być może powinny być nazwy związane z tańcem. A propos, albo inaczej, a propos Michała Kiełbasińskiego, jeden może być Yukon, jedna Alaska. To już mamy dwa. Jeszcze trzecie imię. W każdym razie proszę wysłać SMS-y pod numer 73533 z propozycjami imion dla trzech szczeniąt. Koszt SMS to 3 zł 69 groszy. Te szczenięta na pewno będą biegać, a regulamin konkursu znajdą państwo na trójkowej stronie internetowej. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Jeszcze jedno ważne a propos Michała Kiełbasińskiego, który pobiegnie z Yukonu na Alaskę. Michał Kiełbasiński ma 47 lat, a propos ekstremalnych wyzwań, tak? 1700 kilometrów. Ja mam 45 lat i startuję... W maratonie, ale nabiegniesz 1700 kilometrów. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, a przypomnijmy, jak on się szykował śpiąc na balkonie podczas dużych mrozów, tak się przygotowuje do swojej wyprawy. Ale takich jak tam, to pewnie na balkonie nie ma, bo tam minus 50 się może zdarzyć. Prawda. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła, 17.30, skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Prokuratura zajmie się organizacją i przebiegiem posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia zeszłego roku. Chodzi o nielegalne, zdaniem części opozycji, głosowanie, m.in. nad budżetem. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły m.in. PO i Nowoczesna, ale też Fundacja Akcja Demokracja i Stowarzyszenie My Naród. Śledztwo dotyczy, tu cytat, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych. Takie informacje przekazał rzecznik prokuratury okręgowej Michał Dziekański. O tej szokującej sprawie jutro szefowa rządu będzie rozmawiać z ministrem sprawiedliwości. Policja publikuje list gończy za Krzysztofem Pomorskim. Mężczyzna w internecie opisywał, że zgwałcił i zamordował 6-latkę. 59-latek jest też podejrzewany o rozpowszechnianie pornografii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Poszukiwania listem gończym podejrzanego trwają od 2013 roku. Prokurator wyraził, uzgadniając wniosek policji, zgodę na publikację listu gończego. Po informacjach telewizji Polsat News wczoraj śledczy wszczęli odrębne śledztwo dotyczące gwałtu i zabójstwa 6-latki w 2008 roku. Po sukcesach w Pucharze Świata Kamila Stocha i podwójnym złocie w Wiśle w ten weekend kolejna dawka emocji. Puchar Świata w Zakopanem. Na Podhale zjedzie wielu kibiców. Dodatkowe pociągi przygotowały PKP Intercity. I tak przykładowo w sobotę 21 stycznia uruchomimy po jednym dodatkowym pociągu z Warszawy i Krakowa oraz jeden powrotny skład z Zakopanego do Krakowa. Mówił rzecznik spółki Cezary Nowak. W niedzielę pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowego połączenia Zakopane-Kraków, Kraków-Zakopane, a kolej zapewnia, że bilety nie będą drogie. W Zakopanem będą też nasi reporterzy, relacje na antenie Trójki. To był skrót informacji, pełny serwis 18. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 2,3% w ujęciu rocznym. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Główny ekonomista Banku Société Générale Jarosław Janecki wskazuje, że odczyt był lepszy od oczekiwań. Spodziewano się, że w grudniu nastąpi wyraźne spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej. Tymczasem ona spowolniła, ale zaledwie o 1 punkt procentowy. To nie jest dużo. Jarosław Janecki wyjaśnia, że lepsza od oczekiwań była m.in. sytuacja w budownictwie. W sektorze budowlanym od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia ze spadkiem dwucyfrowym, mówię tutaj o dynamice w ujęciu rok do roku, ze spadkami dwucyfrowymi. Tymczasem w grudniu mieliśmy wyraźną poprawę o ponad 4 punkty procentowe. Wyniki sektora budowlanego były lepsze. GUS poinformował też, że sprzedaż detaliczna w grudniu wzrosła w cenach stałych o 6,1%, a w cenach bieżących o 6,4%, licząc rok do roku. Zdaniem Jarosława Janeckiego ponad 6% wzrost sprzedaży detalicznej to m.in. zasługa programu Rodzina 500+. Europejski Bank Centralny pozostawia stopy procentowe bez zmian. Nadal są na rekordowo niskim poziomie. Główna stawka wynosi zero. Jednocześnie utrzymano program skupu obligacji, na który co miesiąc wydawane jest 80 miliardów euro. I jak wynika z wypowiedzi szefa EBC Mario Draghiego, nic w tym temacie nie powinno się zmienić jeszcze przez dłuższy czas. Nie są to dobre wieści dla wspólnej waluty, która słabnie w relacji do amerykańskiego dolara. Szef EBC przyznał, że już praktycznie nie ma ryzyka powrotu deflacji, ale też nie przejmuje się nagłym wzrostem inflacji, która wynika głównie z dużych zmian cen ropy naftowej. Odniósł się też do kwestii nacisków ze strony niemieckich polityków, którzy zaczynają wspominać o podwyżkach stóp w związku ze skokiem cen. Jednak nic nie wskazuje na to, by bank miał się do tych opinii przychylić. Zdaniem Draghiego presja inflacyjna jest mniej intensywna niż wcześniej to zakładano. Draghi zwrócił uwagę na to, że niskie oprocentowanie powinno być utrzymywane ze względu na niską dynamikę wzrostu gospodarczego, które jest pokłosiem powolnego tempa reform w krajach strefy euro. No i teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, euro 4,36 zł, dolar jest po 4,11 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,06 zł. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty, WIG20 na plusie 49%, WIG 42% na plusie, a obroty wyniosły dziś ponad 709 milionów złotych. Uwaga kierowcy na północy, miejscami gołoleć, marznące opady. Wieczorem i w nocy na północy, na zachodzie i w centrum spodziewana jest marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Już się pojawiła. Na południowym wschodzie rozpogodzenie, ale tam za to zimno. Na Podhalu i na Podkarpaciu temperatura w nocy może spaść do minus 20 stopni albo i niżej. W centrum minus 6, a nad morzem do plus 1 stopnia. Nad morzem silniejszy wiatr. Jutro na północy i w centrum, na drogach wciąż bardzo ślisko, nad morzem wietrznie i temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu. Przez zero w Warszawie do plus 2 stopni w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Media, dostawca internetu dla firm, słucham. Dzień dobry, dobry. Jestem prezes i mam firmę. Firmę. Chcę od was dobrą ofertę. Oczywiście, oczywiście. Internet przez rok za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie. No, wreszcie ktoś, komu nie trzeba powtarzać dwa razy. Media, internet dla firm. Za złotówkę miesięcznie. Za złotówkę miesięcznie przez rok. Rok, rok. Zadzwoń lub odwiedź najbliższy salon. Szczegóły na netia.pl. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. To jest ten moment. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów użytkowych Volkswagen z rocznika 2016. Sprawdź dostępne sztuki z mega rabatami i wybierz miejskiego Volkswagena Caddy już od 830 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy kolejne ostrzeżenie o gołoledzi. Tym razem telefon od pana Adama z Mazur. Jest u nas gdzieś minus 2, około minus 3 stopnie, tak? Z nieba pada deszcz w zasadzie, który ma około 4-5 stopni, no bo żeby jeździć ciepły deszcz. On spada na ziemię, tam zamarza. Nawet jak się posypie piaskiem, to za jakiś czas spada znów nowy deszcz, znów zamarza. No i nie ma sposobu, żeby tą gołoledź zlikwidować. Uwaga, w centrum i na północy spodziewane są marznące opady i gołoledź już się pojawiły. Na północy lodowisko, a my teraz na narty na południe. Dobry wieczór, Henryk Sytner. Witam. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Dziś czwartek, dziś informacje z kraju. Dziś z kraju zacznę od Tatr, okolic Zakopanego. Można już zjeżdżać z Kasprowego od strony Goryczkowej do Kuźnic. Można pojeździć na Gąsienicowej, a w samym Zakopanem Szymaszkowa, Harenda, Nosal, Górna Polona Gubałówki. Wszędzie powyżej pół metra śniegu. W Białce Tatrzańskiej, jak zwykle, na czele tej listy rankingowej Kotelnica, Kaniówka, bardzo dobrze przygotowane trasy narciarskie w Bukowinie, Rusiński Wierch, w Jurgowie przy granicy słowackiej, bardzo dobrze przygotowane trasy, podobnie w Małym Cichym, dobre warunki narciarskie. Teraz Podhale, wizytówka tego rejonu, Kruszkowce, od 70 do 90 cm śniegu, Gniedzicy na Polanie Sosny, od pół metra do metra. Dobre warunki w Rabce na Maciejowej i w Szczawnicy Palenicy. Na Palenicy tam jest też około 100 cm śniegu. W Krynicy, Jaworzyna, metr śniegu, pod gondolą możemy szaleć od góry do samego dołu. Na Słotwinach wszystkie trasy przejezdne też metr śniegu. W dwóch dolinach dobre warunki w Wierchomni i Szczawniku. W Rytrze możemy pojeździć, tam jest 67 cm śniegu. W Karkonoszach Karpacz 70 do 130 cm. W Szklarskiej już możemy również jeździć na Świątecznym Kamieniu i Hali Szrenickiej. W Beskidach, w Szczyrku, miła wiadomość dla amatorów szybkiego szosowania trasą fisowską, już nie tylko do Jaworzyny, możemy zjechać do samego dołu. Dobre warunki na Hali Skrzyczeńskiej, metr śniegu, Golgota, Juliany, Małe Skrzyczne, też świetne warunki do szosowania. W Korbielowie z Hali Miziowej możemy zjeżdżać już do samego dołu, do Korbielowa Kamiennej. Również można jeździć spod szczytu Pilska. Wiśle, Soszów, Cienków, Nowa Osada, 70 do 100 cm śniegu, dobre warunki narciarskie, również w Ustroniu na Czantorii, Zawoi, na Mosornym Groniu, w Dębowcu to blisko Bielska, 70 cm śniegu. W Bieszczadach, w Łuszczykach Dolnych, Gromadzyń i Laworta, ponad metr śniegu, dobre warunki narciarskie. I jeszcze tym razem powiem o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W Białym Borku, to jest gmina Olsztyn, 30 cm, ale dobre warunki do szosowania, podobnie w Morsku, pół metra, i w Cisowej od 50 cm do 100 cm śniegu. To w kraju, a jutro w popołudniowej audycji informacje z kurortów zagranicznych. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Za 17 minut godzina 18. Teraz The Last Shadow Puppets, a już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki zapyta o przegląd resortów. Honey, my planet's Kurs Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. A w studiu goście Rafał Bochenek, rzecznik rządu, i Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Witam panów. Witam, dobry wieczór. Rozmawiamy o przeglądzie resortów, ale najpierw jeszcze o wydarzeniach z ostatnich chwil, ponieważ odwołany komendant Straży Marszałkowskiej został najprawdopodobniej, tak podaje Polska Agencja Prasowa ze swoich nieoficjalnych źródeł w Sejmie. Jest też śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu 16 grudnia. Kto i za co powinien zostać ukarany za te wydarzenia, panie rzeczniku? Panie redaktorze, no ciężko mi to komentować, bo z tego, co widziałem też w mediach elektronicznych, w internecie, rzeczywiście podobno zapadła taka decyzja, aczkolwiek to jest jeszcze informacja nieoficjalna, nie została ona jeszcze oficjalnie potwierdzona. Poczekajmy na oficjalny komentarz. Nie pytam o komentarz, tylko właśnie kto powinien jeszcze zostać ukarany, jeśli powinien. Ale nie znamy też powodów tak naprawdę dymisji tutaj szefa Straży Marszałkowskiej. W związku z tym poczekajmy na oficjalny komunikat Kancelarii Sejmu i wtedy będziemy mogli to szerzej komentować. Naszym zdaniem wszystko przebiegało zgodnie z przepisami prawa, bo rozumiem, że to chodzi o posiedzenie Sejmu, które się odbyło 16 grudnia na sali kolumnowej. Wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, z zasadami. Zresztą to zostało również potwierdzone nie tylko przez prezydenta podpisem, który również nie dopatrzył się w oparciu o przepisy prawa, zwracając uwagę na przepisy prawa, nie dopatrzył się naruszenia jakiegokolwiek prawa, ale również przez agencje ratingowe, które bardzo pozytywnie odniosły się do zmian, które zachodzą w Polsce, również tych gospodarczych, a przecież ważnym elementem gospodarki jest również budżet, bo gospodarka na tym się opiera. Panie pośle, czy ktoś powinien tutaj ponieść odpowiedzialność? No wydaje się, że marszałek Marek Kuchciński ponosi główną odpowiedzialność za ten kryzys. Raz, że chciał odsunąć media z Sejmu, wyrzucając się do jakiegoś pobocznego budynku i dopuszczając tylko jednego redaktora do tych pomieszczeń, do tych budynków Sejmu, gdzie się odbywają posiedzenia komisji, podkomisji, posiedzenie plenarne, zespołów. Razem ze 20 sal się odbywa, gdzie się jednocześnie mogą odbywać rozmaite posiedzenia i tam miał obsługiwać to tylko jeden redaktor na jedną redakcję. No to jest kompletny absurd, żeby można było obsłużyć. Więc najpierw nie chciał ustąpić w tej sprawie, absolutnie nie chciał ustąpić w tej sprawie. Po drugie, wyrzucił posła Michała Szczerbę. Wszyscy oglądaliśmy telewizję, że nie wiadomo dokładnie dlaczego, bo nawet takie trochę kolokwialne, familiarne powiedzenie, kochany panie marszałku, czy muzyka łagodzi obyczaje, chyba nie zrozumiał, że to chodzi o wstęp do budowy w sali filharmonicznej w Warszawie, koncertowej w Warszawie. Więc nie wycofał się potem z tej decyzji. Miał szansę się wycofać, ponieważ poseł Michał Szczerba złożył odwołanie. Potem przez 3 tygodnie w ogóle go nie było w Sejmie, żeby nawet rozmawiać się, o co chodzi, jakoś próbować wyjaśnić. To posiedzenie wcale nie było takie, jeśli pan uważa to, panie rzeczniku, za standard, że się robi posiedzenie, gdzie dla 225 posłów opozycji jest 30 miejsc i się nie dopuszcza wniosków formalnych, gdzie wejścia, które są normalnie zawsze czynne, są zamknięte, się tam posłów nie przepuszcza, w ogóle paru się przedarło tylko głównym wejściem. To nie są normalne warunki uchwalania budżetu. Uchwały się zapadały i Sejm obradował na sali kolumnowej. Ja tylko jedną rzecz, bo tutaj akurat pan poseł podniósł zarzuty pod moim kierunkiem i pod moim adresem. Bo to nie są wielokrotnie, w historii polskiego parlamentaryzmu obrady odbywały się na sali kolumnowej. Zresztą zostały zgodnie z państwa wnioski również opublikowane. Jest opublikowane również w sprawie blokowania nagrania wyjazdu posłów. Czy państwo, tutaj ktoś powinien zostać ukarany? Zostały również opublikowane nagrania, o które państwo prosiliście. Z tych nagrań jednoznacznie wynika, że mogliście normalnie wchodzić na salę posiedzeń. Wcześniej mówiliście, że nie możecie wejść, że Straż Marszałkowska wam tego zabraniała, to wam blokowała. Panie rzeczniku, pytam, czy ktoś powinien zostać ukarany też w sprawie wyjazdu blokowania posłów? Panie redaktorze, no jest określone prawo. Jeżeli ktoś złamał to prawo, jeżeli ktoś łamie przepisy dotyczące zasad zachowywania się w miejscach publicznych, jeżeli określone osoby, też widzieliśmy, jak się zachowywały ci uczestnicy właśnie protestów w stosunku do dziennikarzy, bo to też chodzi o bezpieczeństwo dlaczego opublikowano wizerunki tych osób w internecie, bo dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich o to pyta policję. Jeżeli, panie redaktorze, jedna rzecz. Jeżeli te osoby, które uczestniczyły w tych protestach, rzucają się pod koła samochodów, bo tak tak to dokładnie wyglądało, no to przepraszam bardzo, ale ktoś powinien za to ponieść konsekwencje i każdy musi się liczyć z tym, że jeżeli łamie prawo, to prawo karne go dosięgnie, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. A dlaczego, ja, opublikowano te wizerunki? Szef MSWiA mówi, że to jest w porządku, że nie ma z tym problemu. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, no, że chyba prawo na to nie pozwala. Publikacja wizerunku osób w internecie. Nie, panie redaktorze, akurat tutaj co do tego nie ma mojego żadnego zaskoczenia, ponieważ wielokrotnie takie wizerunki wcześniej były publikowane przy okazji różnych spraw. To jest normalna procedura wtedy, kiedy prokuratura kiedy ktoś prosi, jest ścigany listem gończym. Wtedy, kiedy prokuratura prosi ale o pomoc. Ale tutaj chyba nie ma o tym mowy. O pomoc policję i to jest normalne działanie. Chodzi o to, aby rzeczywiście te osoby, które dopuściły się tych nadużyć, poniosły odpowiedzialność, żeby je zidentyfikować i znaleźć. Wróćmy do przeglądu resortów. Najpierw pytanie do pana posła. Gdyby opozycja miała taką magiczną różdżkę i mogła jednego ministra w tej chwili wymienić, kto by to był? No ja sądzę, że ministra Macierewicza, no bo jednak sprawy obrony narodowej są niezwykle ważne. Tymczasem jest tam minister, no, który obraża naszych partnerów zagranicznych, oskarżając ich, że sprzedali za jedno euro mistrzale Rosji, czy że Ameryka nie będzie nas uczyć demokracji, bo jest młodą demokracją, który prowadzi, nie jest w stanie zakupić żadnego sprzętu poważnego dla naszej armii, unieważnia po roku przetarg na helikoptery, obiecuje, że następne zakupi ich też nie zakupuje, więc opóźnia, ciągle jesteśmy na rosyjskich helikopterach i ciągle armia jest tutaj niewyposażona. To jest nieprawda, oczywiście. No, mamy rosyjskie helikoptery, panie Dziś po raz kolejny usłyszeliśmy, że żadnej dymisji nie będzie. Nie będzie też dymisji Konstantego Radziwiłła. Tworzy jakąś armię taką terytorialną, ministra, dając jej najmniej. Bo wcześniej w ogóle nie mieliśmy armii. Zwalnia oficerów i generałów, którzy mają certyfikaty NATO, znają angielski, wyrzuca ich, bo otarli się o PRL. Więc no po prostu to jest destrukcyjna działalność dla naszej armii. Dzisiaj naszej w ramach obrony. Przeglądu pod lupą były Ministerstwa Rodziny i Zdrowia. No i dziś właśnie premier Szydło po raz kolejny powtórzyła, że żadnych dymisji nie będzie. Nie będzie w tym dymisji ministra Konstantego Radziwiłła. To znaczy, że w służbie zdrowia wszystko jest w porządku? Panie redaktorze, ja nie wiem, dlaczego wszyscy oczekują po tych przeglądach jakichś dymisji, jeżeli te przeglądy są nastawione przede wszystkim na to, zgodnie z naszym głównym hasłem Nowy Rok Zadań, na to, aby wskazać priorytety na ten rok. To nie jest czas rozliczeń, to jest czas wyznaczania celów, priorytetów. Chcemy określić te zadania, które w poszczególnych resortach, w poszczególnych dziedzinach dla nas są najważniejsze i na których chcemy się w zakresie poszczególnych ministerstw skupić. No to dlatego pani premier spotyka się że z poszczególnymi ministrami. Między innymi będzie likwidacja NFZ-u. To jest jeden z priorytetów. To jest oczywiście tak. Chodzi o skuteczne finansowanie, lepsze finansowanie usług i lepszą dostępność pacjentów do lekarzy, bo tego nie udało się niestety zmienić naszym poprzednikom. Szumne zapowiedzi wielokrotnie padały z ust polityków Platformy. Kolejek też się nie udało skrócić. Tak, ale nad tym pracujemy. Są ustawy, w tym roku będą wdrażane. W przyszłym roku już zostanie zlikwidowane NFZ. Chcemy, by osoby, które pracują w służbie zdrowia, były dobrze wynagradzane, bo jeżeli nie będzie satysfakcji ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, że jeżeli te osoby nie będą odpowiednio na poziomie wynagradzane, to nie możemy mówić o tym, że będziemy mieli dobrą, skuteczną służbę zdrowia, nastawioną na pacjenta. My chcemy, aby służba zdrowia była ukierunkowana na pacjenta, na obywatela. W centrum służby zdrowia ma stać obywatel, pacjent. Panie pośle, bo zarzutów opozycji pod adresem ministra zdrowia właśnie też było bardzo dużo. Jakie są te najważniejsze? No, że niestety prowadzi działania takie, no powiedziałem, PR-owe. Te lekarstwa bezpłatne dla 75-latków, to się okazało w praktyce, że są jakieś groszowe sprawy na miesiąc. Natomiast no, znam emerytów, którzy płacą po 200 zł miesięcznie na lekarstwa wydają i raptem oszczędności, jakie z tego tytułu u nich powstają, to jest 10 zł. Jakieś marginalne lekarstwa, które okazały się bezpłatne, a inne muszą w dalszym ciągu płacić to, co do tej pory wypłacili. Zamiana Narodowego Funduszu Zdrowia, który zamawiał usługi, czyli płacił za to, co się zrobiło, za ilość usług, ilość operacji, ilość pacjentów objętych opieką. Teraz ma być jakieś finansowanie budżetowe, czyli bez względu na to, co szpital robi, będzie dostawał na szpital pieniądze, bo nawet nie wiemy dokładnie, na czym ma polegać ta cała zmiana, czy tylko na zmianie pieczątek i tabliczek. No właśnie, panie rzeczniku, czy NFZ zostanie zastąpiony jakąś inną organizacją? Znaczy, ja nie bardzo wiem, dlaczego inny sposób płacenia ma i uzdrowić służbę zdrowia, skoro raczej trzeba było ten system poprawić, może udoskonalić, może coś z tym zmienić. Panie pośle, wy mieliście na to 8 lat, nie wdrażaliście żadnych swoich koncepcji. Nasz pomysł Pytam, jest taki, co że żeby przy urzędach wojewódzkich zorganizować takie podmioty, które departamenty, które będą instytucje, które będą coś na wzór, można powiedzieć, takich kuratoriów zdrowia. Tak to będzie mniej więcej umiejscowione w administracji publicznej. Nadzorowały funkcjonowanie szpitali i chcemy płacić nie za wykonane usługi, tylko za jakość przede wszystkim tych usług. Bo dotychczas płaciliśmy ilościowo patrzyliśmy na usługi, które były realizowane i przez to bardzo często, jak pan doskonale wie, leczenie było nieskuteczne i na tym najbardziej cierpiał pacjent. Bardzo często, ja tylko proszę mi pozwolić dokończyć, było tak, że pacjenci zamiast na przykład w trakcie jednego zabiegu operacyjnego mieć wykonane dwa jakieś zabiegi przy okazji niejako jednej operacji, byli trzymani w szpitalu dłużej, rozkładano pewne działania na dwie czynności, na dwie operacje, po to tylko, aby szpitale mogły zdobywać dodatkowe punkty i przez to pozyskiwać dodatkowe, większe finansowanie z NFZ-u. Wie pan doskonale, że to niekoniecznie służyło pacjentom? Niekoniecznie, bo dwukrotnie dana osoba na przykład była operowana, a w trakcie jednej operacji mogliśmy pewne sprawy zdrowotne, dobre dla tej osoby załatwić. Skupmy się jeszcze na moment na Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, bo tutaj Beata Szydło też wymieniała sukcesy, mówiła między innymi o programie 500+, o minimalnej stawce godzinowej, przywróconym niższym wieku emerytalnym. Tutaj opozycja ma chyba trochę mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o krytykę. Nic nie zrobili. Znaczy, ja tylko, że powiem, że na pewno system nie był idealny, ale jednak płacenie za wykonane usługi jest bardziej racjonalne, się wydaje, niż jakieś... I robienie dwóch operacji, gdy można byłoby zrobić jedną. Panie pośle, mamy mało czasu, pytam teraz o Ministerstwo Rodziny. Wyceny tych operacji, może trzeba wtedy mieć zbiorcze wyceny dla kilku... Dlatego my mówimy o jakości. Mówimy o jakości. Już jest rzecznik praw pacjenta, który jest we wszystkich... Panie pośle, wróćmy do Ministerstwa Rodziny. Natomiast Ministerstwo Rodziny, na pewno ten program Ministerstwa Rodziny jest programem w dużej mierze kontynuacją, czy rozwinięciem wielu programów rodzinnych, które rozwijały poprzednie rządy. Jest tutaj to, że dano 500 zł, czyli dano konkretne pieniądze również do ręki, oprócz przedszkoli, żłobków, rocznych urlopów płatnych, ulg podatkowych, dano konkretne pieniądze. Niepokoi to, że te pieniądze są dawane trochę z kredytu, z pożyczek, bo nie ma tych pieniędzy. To jest nieprawda. Jest założony na ten rok deficyt 60 miliardów złotych, a na program ten idzie 23 miliardy złotych. To jest nieprawda, pan doskonale trzecią... W tym roku, panie pośle, ja tylko jedną rzecz. Panie, to jest nieprawda, państwo kłamiecie w tym temacie. Absolutnie program Rodzina 500+ absolutnie nie jest finansowany z kredytu. Wszelkie środki na nasze programy społeczne są pozyskiwane z uszczelniania systemu podatkowego. To ja o jeszcze jeden program społeczny chciałem zapytać, bo dzisiaj pani minister mówiła o innym programie, który ma wystartować. Program Za Życiem. Bardzo krótko proszę powiedzieć, na czym będzie polegał. Jasne, już zaraz się do tego odniosę. Tylko jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o program Rodzina 500+, to koło zamachowe również dla polskiej gospodarki, bo dzięki właśnie programowi Rodzina 500+, Polska dzisiaj ma jeden z największych wzrostów gospodarczych w Europie. Wróćmy do programu Za Życiem. Dużo nie zapowiadano, naprawdę. Ale przepraszam bardzo, panie rzeczniku. My nie jesteśmy wolnym elektronem, panie pośle, tylko my funkcjonujemy w określonej rzeczywistości europejskiej, światowej. Panie rzeczniku, jednym zdaniem o programie Za Życiem, bo nie zdążymy. Tak, on wejdzie w życie już w tym roku, 1 lipca. Chodzi o kompleksową opiekę nad takimi rodzinami, w których rodzą się dzieci niepełnosprawne, na wsparciu finansowym, medycznym, psychologicznym, matek takich dzieci, no i całych rodzin, bo to przecież wielka tragedia, jeżeli w rodzinie rodzi się dziecko niepełnosprawne. Rafał Bochenek, rzecznik rządu, i Marcin Święcicki, przekroczył już bilion złotych i jest rekordowy. Nigdy takiego długu nie mieliśmy. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Samsung 40 cali Full HD klasa A+ za 1499 zł, a otrzymasz 100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana, teraz w ozdobnej puszce. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie.